19. Дві розмови з убивцею, птах Кукабурра та швидкоплинний сон. Після аварії Гаррі часто запитував себе, чи хотілося б йому щось змінити. Опинитися на місці товариша, врізатися головою в стовп на Серкідайлсвіені і бути з честю похованим у присутності скорботних батьків і почесної варти. А потім перетворитися для всіх на вицвілий, проте дорогий спогад у фотографію на першому поверсі поліцейської дільниці. Приваблива, що не каже, альтернатива тій брехні, з якою він приречений жити, того приниження, що гірше за провину і ганьбу. Безглузде, болісне питання. Але відповідь, яку Гаррі знайшов, дала йому сили почати все заново. Ні, він нічого б не міняв. Він був радий, що вижив. Щоранку в лікарні, сонний і очманілий від пігулок, він прокидався з відчуттям, ніби щось не так. Звичайно, за мить свідомість поверталася, і він згадував, хто він і де знаходиться. І все, що сталося. Але наступною думкою було – ти ще живий, ти не кінчена людина. Не так багато, але тоді Гаррі цього було досить. Коли його виписали, то послали до психіатра. «Трохи запізно», – сказав психіатр. «Ваша підсвідомість, очевидно, вже визначилася зі своїм ставленням до минулого, і на перший вибір ми вплинути не можемо. Наприклад, вона могла почати витісняти минуле. Але якщо все так погано, треба спробувати щось змінити». Гаррі знав, що підсвідомість говорила йому одне – як добре залишитися живим. І він не хотів, щоб психіатр це змінював. Більше він до психіатра не ходив. Потім він зрозумів, що не треба намагатися впоратися з усіма почуттями разом. По-перше, він і сам до пуття в них не розібрався, принаймні не цілком. Не можна впоратися з невідомим. По-друге, легко здолати ворога, якщо битву розділити на кілька коротких суточок, щоб противника можна було вивчити, виявити його слабкі сторони і нарешті розбити. Це так само, як класти папір у паперорізку. Покладеш надто багато, машина збунтується і відразу ж зупиниться. Доведеться починати знову. Якось колега запросила Гаррі на званий обід, де він познайомився з психологом. Коли Гаррі розповів йому, як він переборює почуття, психолог здивувався. «Війна? Паперорізка?» І з тривогою поглянув на нього. Гаррі розплющив очі. Крізь занавіски пробувалися перші вранішні промені. Він поглянув на годинник. 6. Рація затріщала. «Говорить Дельта, Чарлі, прийом!» Гаррі підхопився з дивана, схопив мікрофон. «Дельта, говорить Говлі, що у вас?» «Ми знайшли Еванса Вайта. Нам анонімно подзвонила жінка, що бачила його в районі Кінгс-Крос. Ми послали за ним 3 машини. Зараз його допитують». «Що він говорить?» «Він усе заперечував, доки ми не прокрутили запис телефонної розмови з міс Енквіст. Тоді він зізнався, що після 8-ї тричі проїздив повз бар «Голодний Джон» у білій Хонді. Та її не побачив, тому повернувся до себе на квартиру, яку винаймає. Пізніше вирушив до клубу, де ми його і узяли. До речі, свідок, що донесла на нього, запитувала про тебе». «Так я й подумав. Її звуть Сандра. Ви обшукали його квартиру?» «Так, порожньо». Сміт упізнав білу Хонду і підтвердив, що вона справді тричі проїжджала повз бар, коли він чергував біля «Голодного Джона». «А чому він був не в чорному Гольдені, як домовлялися?» «Вайт каже, він збрехав про машину, боявся, що міс Енквіст його обманює. На випадок пастки. Щоб кілька разів проїхати непоміченим і переконатися, що все чисто». «Добре, їду. Ви поки що зателефонуйте і розбудіть решту. Вони вже 2 години, як роз'їхалися по домівках в Говлі. Всю ніч були на ногах, і Воткінс просив... Мені начхати, що просив Воткінс. Дзвоніть усім!» Вентилятор знову повісили старий. Невідомо, чи пішов відпочинок йому на користь, але він протестував, коли його повернули із заслуженого відпочинку. Нарада закінчилася, та Гаррі залишився в кімнаті. Він геть змок. На столі перед ним стояв телефон, Гаррі заплющив очі, щось пробурмотів собі під ніс. Потім підняв слухавку і набрав номер. «Алло? Це Гаррі Гоулі». «Гаррі, приємно, що я не один прокинувся в неділю в таку рань. Хороша звичка. Я чекав твого дзвінка, Гаррі. Ти сам?» «Так, сам». Пауза, далі сопіння. «Ти мене розкусив, геш?» «Тепер я зрозумів, що це ти». «Добра робота, Гаррі. А зараз ти дзвониш, щоб я тобі дещо повернув, так?» «Вгадав». Гаррі витер піт з чола. «Ти ж розумієш, Гаррі, що я мусив так вчинити?» «Ні, не розумію». «Ну ж бо, Гаррі, адже ти не такий дурний. Коли я почув, що хтось почав копати, то зрозумів, що це ти. Сподіваюся лише заради тебе ж самого, що в тебе не забракло розуму нікому нічого не розказувати. Я правий?» «Я нікому нічого не сказав». «Тоді в тебе є ще шанс побачити свою руденьку подружку». «Як ти це зробив? Як ти її викрав?» «Я знав, коли вона вийде з бару і чекав у машині поряд з Олбері. Потім поїхав за нею на зерці. Коли вона увійшла до парку, я подумав, треба попередити її, що увечері по парку ходити небезпечно. Вискочив з машини і погнався за нею. Відтак дав їй понюхати свою хустку, потім допоміг дістатися до машини. Гаррі зрозумів, що про передавач у сумочці йому нічого не відомо. «Що я повинен робити?» «Який ти нервовий, Гаррі! Розслабся! Я попрошу небагато. Продовжуй працю!» Брігіда сказала, що головний підозрюваний торговець наркотиками, такий собі Еванс Уайт. «Умисно чи ні, але він та такі, як він, щороку вбивають більше людей, ніж я за все своє життя. А це немало. Гадаю, не варто пояснювати, що я хочу, щоб Еванс Уайт зазнав покарання за всі свої злочини. І за мої. Можливо, переконливим доказом будуть сліди крові та часочки шкіри Інгерхолтер у домі Уайта. Якщо вже ти маєш знайомого патологоанатома, хай він дасть тобі докази, які ти зможеш підкинути на місце злочину. Жартую. А може, я й сам можу їх тобі надати, а, Гаррі? Може, у мене знайдеться кров жертв, часточки їхньої шкіри, волоски? Може, вони десь зберігаються, розкладені в пластикові пакетики? Про всяк випадок. Ніколи не знаєш, що може знадобитися. Гаррі стиснув у руці холодну слухавку і намагався дати лад думкам. Здається, цей тип не здогадується, що поліція знає про пропажу Брігіти і переглянула особу підозрюваного. Отже, Брігіта не сказала йому, що поліцейські сподівалися затримати Вайта з її допомогою. Він схопив її під носом у поліції, сам того не відаючи. Голос у слухавці перервав його роздуми. «Приємна пропозиція, а, Гаррі? Вбивця допомагає тобі запроторити за грати іншого ворога суспільства. Гаразд, давай укладемо угоду. Маєш, скажімо, 48 годин, щоб усе залагодити. Сподіваюся, вечірній випуск новин вівторка мене потішить. А доти, даю слово поводитися з Рудою як справжній джентльмен, з усією пошаною. Якщо ти порушиш свою частину угоди, боюся, середу вона не переживе. Зате у вівторок гарантую їй надзвичайний незабутній вечір». Вентилятор обертався, дико завиваючи. Гаррі поклав слухавку і подивився на свої руки. Вони тремтіли. «Якої ви думки, сер?» – запитав Гаррі. Непохитна широка спина перед дошкою ворухнулася. «Треба брати цього диявола», – сказав Маккормак. «Доки не зібралася решта, Гаррі, розкажи, коли саме ти зрозумів, що це він». «Поправді кажучи, сер, зрозуміти було не так вже і важко. Але спочатку, коли в мене сяйнув такий здогад, я не повірив. Після похорону мене підвозив Джим Коннеллі, давній товариш Ендрю з боксу. З ним була дружина. Коли вони познайомилися, вона виступала в цирку. Він сказав, що цілий рік щодня приходив на її виступи, перш ніж освідчитися в коханні. Спочатку мені це не спало на думку, але потім я замислився. Раптом він говорив буквально. Інакше кажучи, у них була можливість бачитися щодня. Тоді я нарешті втямив, коли ми з Ендрю були в Літагу, команда Джима Чайверса виступала у великому шатрі. Був там і парк атракціонів. Тож я попрохав Юна зателефонувати до квиткової каси Чайверса і перевірити. Достоту це підтвердилося. Команда Джима Чайверса майже завжди гастролює у складі цирку Шапіто або парку атракціонів. Зранку Юну надіслали відомості про минуле турне. Виявилось, останніми роками Джим Чайверс гастролював з цирковою трупою. Трупою Отто Рехнагеля. Ясно. Отже, боксери, коли вчинялися злочини, були десь поруч. Але ж у Ендрю в команді Чайверса багато знайомих. Ендрю познайомив мене лише з одним. Треба було докумекати, що в Літагу він мене возив зовсім не для того, щоб розслідувати банальні зґвалтування. Тувумба був для Ендрю майже як син. Вони багато чого пережили разом. З усіх його підопічних він один став для Ендрю рідним. І хоча Ендрю Кенсінгтон ніколи б не зізнався в теплих почуттях до своїх одноплемінників, Тувумбу він, здається, любив саме тому, що вони обидва були аборигенами. Тому Ендрю не міг заарештувати його сам. Всі його моральні переконання, природжені і набуті, зникли, мов дим, коли йшлося про відданість своєму народові і любов до Тувумби. Ніхто не знав, яка страшна боротьба весь час тривала в його душі. Він повинен був зупинити маніяка і при цьому не вчинити дітовбивство. Для цього йому і знадобився я, стороння людина, яку можна було б підштовхнути до мети. «Кажеш, Тувумба?» «Тувумба. Ендрю дізнався, що всі вбивства його робота. Можливо, йому розповів про це Отто Рехнагель, що страждав через нещасне кохання, коли Тувумба його покинув. Можливо, Ендрю взяв з нього слово нічого не повідомляти поліції, щоб не стати учасником затримання злочинця. Але, гадаю, Отто готовий був розколотися. Безперечно, він потерпав за своє життя, адже зрозумів, Тувумбі не потрібен був живий екс-коханець, який може видати його, коли тільки заманеться. Тувумбі було відомо, що Отто спілкується зі мною і що гра може скінчитися будь-якої миті. Тоді він вирішив убити його під час вистави. Вони і раніше гастролювали зі схожою програмою, тож Тувумба знав, коли краще діяти. А чому не вбити Отто у нього вдома? У нього ж були ключі. Я і сам над цим голову сушу. Гаррі замовк. Маккормак помахав рукою. Гаррі, не бійся, висловлюй своє припущення. Шкоди від цього не буде. Гординя. Гординя? Тувумба не тільки психопат, він ще й фанфарон. Не можна недооцінювати гординю. Вбивство на сексуальному ґрунті можна пояснити одержимістю, але це вбивство він збирався вчинити з необхідності. Руки в нього були розв'язані, манія не змушувала його наслідувати якийсь зразок. З'явилася можливість скоїти ефектне вбивство, яке увінчало б його життя. Можна сказати, це йому вдалося. Вбивство клоуна згадуватимуть і тоді, коли про вбитих дівчат вже забудуть. Гаразд. І коли Ендрю дізнався, що ти збираєшся заарештувати Отто, то втік з лікарні, щоб нас зупинити. Мені здається, він поїхав одразу до Отто, щоб поговорити з ним, підготувати до арешту, сказати, як важливо для нього мовчати про Тувумбу, щоб ні Отто, ні Ендрю не були причетними до цієї справи. Заспокоїти його, сказати, що Тувумбу все одно схоплять, як Ендрю планував. Треба тільки трохи зачекати. І щоб я зачекав. Але щось пішло не так. Не знаю, що. Але не сумніваюся, що Ендрю Кенсінгтона кінець кінцем убив Тувумба. Чому ти такий упевнений? Інтуїція. Здоровий глузд. І ще одна маленька деталь. Яка? Коли я відвідував Ендрю, він сказав, що завтра до нього приїде Тувумба. І що? У лікарні Сент-Етьєн відвідувачів записують на вході. Юн потелефонував до лікарні, і вони перевірили, хто дзвонив або приходив до Ендрю після мене. Говори ясніше, Гаррі. Якби щось сталося, Тувумба зателефонував би Ендрю до лікарні і залишив повідомлення. А скільки він цього не зробив, отже, ніяк не міг дізнатися про відсутність Ендрю, не доходячи до реєстратури. Але тоді б його відмітили в книзі відвідувачів. Отже... Отже, він сам убив його вчора ввечері. Гаррі розвів руками. Навіщо йому йти до того, кого вже немає, сер? Неділя була довга. Вона видалася Гаррі довгою з самого ранку. Всі зібралися в кімнаті для нарад, і один поперед одного намагалися продемонструвати свою кмітливість. «Отже, ти дзвониш йому на мобільний», – сказав Воткінс, – «і перевіряєш, чи він удома». Гаррі заперечливо похитав головою. «Він обережний і ховає Брігіту в іншому місці». «Може, у нього вдома ми знайдемо яку-небудь зачіпку?» – припустив Леб'є. «Ні», – категорично заперечив Гаррі. «Якщо він дізнається, що ми побували у нього вдома, то зрозуміє, що я все вибавкав, і тоді Брігіті кінець». «Ну, для цього він повинен спочатку прийти додому, а ми вже будемо напоготові і схопимо його», – не здивався Леб'є. «А раптом він і це передбачив і зуміє вбити Брігіту без своєї присутності», – відповів Гаррі. «Що коли вона лежить де-небудь зв'язана, а Тувумба не скаже нам де?» Гаррі обвів товаришів поглядом. «Наприклад, він установив бомбу, яка вибухне через певний час». «Стоп!» – Воткінс ляснув по столу. «Не треба все перетворювати на сюжет для коміксу. Як це насильник раптом перетвориться на підривника? Час іде, і можна просто протирати штани. Але я вважаю, непогано було б заглянути до Тувумби додому і поставити там добрячу мишоловку». «Він не такий дурень», – сказав Гаррі. «Ви розумієте, що так ми ставимо життя Брігіти під загрозу?» Воткінс похитав головою. «Не хотів цього казати, Гоулі, та боюся, твоє ставлення до викраденої заважає тобі зараз мислити тверезо. Давай зробимо так, як сказав я». Промені вечірнього сонця пронизували дерева на Вікторія-стрит. На бильці сусідньої лавки сидів птах Кукабурра і прочищав горло перед вечірнім концертом. «Ти, напевно, міркуєш дивно, як ці люди можуть сьогодні ходити і посміхатися», – говорив Джозеф. «Що от вони повертаються з пляжу, із зоопарку або від бабусі у Волонгозі і думають лише про недільну вечірю в колі сім'ї? Ти, мабуть, сприймаєш як особисту образу те, що в листі виграє сонце, коли тобі хочеться бачити світ у руїнах і сльозах. Гаррі, друже мій, що я можу тобі сказати? Ти помиляєшся. Недільний обід чекає, і так і має бути». Гаррі мружив очі на сонці. «Може, вона хоче їсти? Може, їй боляче? Але найгірше думати, як їй, мабуть, страшно». «Якщо вона це витримає, то стане хорошою дружиною», – Джозеф свиснув Кукабурі. Гаррі запитально подивився на нього. Джозеф стверджував, що неділя в нього вихідний, і зараз він був тверезий. «Раніше в аборигені, вперш ніж вийти заміж, жінка повинна була витримати три випробування», – пояснив Джозеф. «Перше – терпіти голод. 2 дні вона повинна була пробути на полюванні або в дорозі без їжі. Потім її відразу ж садовили перед вогнищем, на якому смажилося соковите м'ясо кенгуру або ще щонебудь смачне. Треба було стриматися і не кидатися на їжу, а поїсти трохи, щоб іншим залишилося». «Коли я ріс, у нас теж було заведено щось подібне», – зауважив Гаррі. «Називалося столовим етикетом. але мені здається, зараз такого немає. Друге випробування – терпіти біль. Джозеф жваво жестикулював. Молодій жінці голками проколювала ніс, щоки і подекуди тіло. І що з того? Зараз дівчина за це ще й платить, сказав Гаррі. Помовч. А коли згасло вогнище, на вугілля клали гілля, і вона на нього лягала. То найскладніше випробування третє. Страх? Вгадав. Після заходу сонця плем'я збиралося навколо багаття, і старішини розповідали молодій жінці жахливі історії про примар і мульдарпи. Диявола дияволів. Волосся від них ставало дибки, бодай від деяких. Потім її відправляли спати в безлюдне місце або до могил предків. А під покровом ночі старішини підкрадалися до неї, вимазавши обличчя білою глиною і надівши дерев'яні маски. Як на мене, це вже занадто. І дуже голосно кричали. Вибач, Гаррі, але слухати ти не вмієш. Вигляд у Джозефа був знервований. Гаррі потер лоба. Знаю, сказав він після паузи. Пробач, Джозефе. Я прийшов сюди тільки, щоб подумати вголос і подивитися, чи не залишив він слідів, за якими я міг би її знайти. Але, здається, мені знову не пощастило, а ти єдиний, з ким я можу бути відвертим. Тобі, напевно, здається, що я цинічний, бездушний мерзотник. Мені здається, ти думаєш, ніби повинен битися з цілим світом, відповів Джозеф. Але якщо весь час тримати стійку, руки надто втомляться ще до бійки. Гаррі силовано посміхнувся. Ти впевнений, що в тебе не було старшого брата? Джозеф засміявся. Я казав, що в моєї матері вже нічого не запитаєш. Але думаю, якби був, вона б мені сказала. Просто ти розмовляєш зовсім як він. Ніби ви брати. Ти вже це казав, Гаррі. Може, тобі треба поспати? Коли Гаррі увійшов до готелі Springfield Lodge, у Джона виду засяяла посмішка. Гарний вечір, містер Говлі, чи не так? До речі, ви маєте чудовий вигляд, а в мене для вас посилка... Він дістав сірий згорток із чорними літерами «Гаррі Говлі». «Від кого?» – здивувався Гаррі. «Не знаю. Її привіз таксист зо 2 години тому». Увійшовши до номера, Гаррі поклав згорток на ліжко і, розгорнувши його, побачив коробку. Він уже здогадувався, від кого ця посилка, а вміст коробки розвіяв останні сумніви. 6 пластикових трубок з білими наклейками. На одній з них Гаррі прочитав дату вбивства Інгер Холтер і напис «Лобкове волосся». Неважко було здогадатися, що в інших кров, волосинки, часточки шкіри тощо. За півгодини Гаррі прокинувся від телефонного дзвінка. «Маєш посилочку, Гаррі? Я подумав, тобі захочеться дістати її скоріше». «Тумба! До ваших послуг! А вже ж одержав! Отже, Інгер Холтер! Я допитливий, Тумба, як ти її вбив?» «Нічого цікавого», – відповів Тумба. «Дуже навіть просто. Пізно ввечері, коли я був у подружки, зателефонувала вона». «Подружка – це Отто?» – хотів спитати Гаррі, але промовчав. «У подружки є, вірніше, був собака. Інгер несла йому їжу. Я зачинився в квартирі, а подружка вийшла. І я сидів один, як завжди». Гаррі почув, як зірвався його голос. «Чи не надто великий ризик?» – поцікавився Гаррі. «Раптом хтось знав, що вона йде до... подружки?» «Я в неї запитав». «Запитав у неї?» – не повірив Гаррі. «Неймовірно, які люди бувають наївні. Відповідають, не подумавши, бо впевнені, що думати їм не треба. Така мила, безневинна дівчинка». «Ні, ніхто не знає, де я. А що?» – запитала вона. «Хе-хе. Я відчув себе вовком сказки про червону шапочку. І сказав, що вона прийшла саме вчасно. Чи, вірніше, невчасно. Хе-хе. Хочеш знати, що було далі?» Гаррі хотів би знати не тільки це. Він хотів би знати все до найдрібніших подробиць. Про дитинство Тумби, про його перше вбивство, про те, чому в нього не було ритуалу, чому він інколи просто гвалтував, а не вбивав, як він почувався після вбивства, чи відчував після екстазу пригніченість, як більшість маніяків, коли у них не все виходить, як задумано. Він хотів знати все. Місце і час, способи і засоби, і почуття, пристрасті, які спричинили безумство. Та ні, не зараз. Зараз для Гаррі не мало значення, чи була Інгер спочатку зґвалтована, а потім убита, чи навпаки. Чи було вбивство покаранням за те, що вони з Отто розійшлися. Чи промив він тіло, убив її у квартирі чи в машині. Гаррі не хотілося знати, як вона благала, плакала і дивилася на Тумбу на порозі смерті. Не хотілося тому, що він не міг не уявляти на місці Інгер Брігіту, а це робило його слабким. «Звідки ти дізнався, де я живу?» – запитав Гаррі, просто щоб підтримати розмову. «Ну, Гаррі, ти, напевно, втомився. Ти сам мені сказав, де живеш в минулу нашу зустріч. До речі, забув тобі за неї подякувати». «Послухай, Тумбо, я все думаю, навіщо ти тоді подзвонив мені і покликав із собою в той клуб, Гаррі? Адже не тільки для того, щоб налупцювати тих двох бугаїв у смокінгах. Весело, звичайно, та невже ти просто хотів поквитатися з сутенером? Може, я не дуже хороший психолог, Гаррі, але тебе я не розумію. Ти розслідуєш убивство, а час витрачаєш на бійки в нічних клубах. Ну, Гаррі. Не тільки. Дівчина, яку ми знайшли в Сентеніал парку, виявилася стриптизеркою з того клубу, тож я подумав, що вбився того вечора, прийшов до клубу, а потім чекав біля виходу, коли вона піде додому, щоб ув'язатися за нею. Я хотів побачити, як ти відреагуєш на мою пропозицію. До того ж, зовнішність у тебе примітна. Треба було показати тебе Монгабі і дізнатися, чи бачив він тебе того вечора. Не судилося? Ні. Гадаю, тебе там не було. Тувумба розсміявся. Я не знав, що вона стриптизерка. Побачив, як вона входить у парк, і вирішив її попередити, що вночі там ходити небезпечно. І показати, що може з нею статися. Ну тоді справу розкрито, сухо сказав Гаррі. Шкода, що крім тебе ніхто цьому не порадіє, відповів Тувумба. Гаррі вирішив спробувати. Раз уже все одно ніхто цьому не порадіє. Розкажи мені хоча б, що сталося з Ендрю вдома у Отто Рехнагеля. Адже твоя подружка – це Отто? Тувумба помовчав. А ти не хочеш запитати, як справи у Брігіти? Ні, відповів Гаррі, не дуже швидко і не надто голосно. Ти сказав, що поведешся з нею як джентльмен. Я покладаюся на тебе. Не намагайся розбудити мою совість, Гаррі. Марно. Я психопат. Ти знав, що я це знаю? Тувумба розсміявся. Страшно, правда? Ми, психопати, не повинні знати, хто ми. А я завжди це знав. І Отто. Отто знав, що я час від часу повинен їх карати. Але Отто не вмів довго тримати язика за зубами. Він усе розповів Ендрю і міг усе зіпсувати. Я мусив діяти. Того вечора, коли Отто поїхав у Сент-Джордж, я зачинився в його квартирі і прибрав звідти все, що могло нас пов'язувати. Фотографії, подарунки, листи, всяку всячину. Раптом дзвінок у двері. Я обережно поглянув униз через вікно у спальні і страшенно здивувався, побачивши Ендрю. Спочатку я не хотів відчиняти. Але потім подумав, що мій попередній план от-от провалиться. Назавтра я збирався прийти до Ендрю в лікарню і принести йому чайну ложку, запальничку, одноразовий шприц і маленький пакетик такого жаданого героїну власного приготування. Смертельну суміш? Можна сказати і так. Чому ти був упевнений, що він його візьме? Він же знав, що ти вбився. Він не знав, що я знав, що він знає. Розумієш, Гаррі? Він не знав, що Отто видав себе. До того ж, під час ломки наркоман починає ризикувати. Наприклад, довірити тому, хто, як він гадає, вважає його батьком. Та що тепер про це говорити? Він утік з лікарні і стояв унизу. І ти вирішив його впустити. Знаєш, як може працювати людський мозок, Гаррі? Тобі відомо, що довгі заплутані сни, які, як нам здається, тривають усю ніч, насправді проносяться в мозку за кілька секунд з фантастичною швидкістю. Приблизно так само мені в голову зайшов новий план. Обставити все так, ніби за всім стоїть Ендрю Кенсінгтон. Присягаюся, до цього мені таке на думку не спадало. Я натиснув на кнопку і відчинив йому. Потім почекав, доки він підніметься, а сам сховався за дверима з хусткою. За цитиловим ефіром. Потім я прив'язав Ендрю до стільця, дістав наркоту і той героїн, що був у мене з собою. Уколов йому, щоб він посидів спокійно до мого повернення з театру. Вертаючись назад, я дістав ще героїну і влаштував для нас з Ендрю справжнє свято. Так, ми чудово повеселилися. А коли я пішов, він повісився на люстрі. Знову тихий сміх. Гаррі намагався дихати рівно і спокійно. Так страшно йому ще ніколи не було. Що ти мав на увазі, коли казав, що час від часу повинен їх карати? Що? Ти сказав, що мусиш їх карати. А, он ти про що? Як тобі, напевно, відомо, психопати часто страждають на параною чи інші манії. Моя манія – це те, що я маю помститися за свій народ. Гвалтуючи білих жінок? Бездітних білих жінок. Бездітних? Здивувався Гаррі. Так от, що об'єднувало жертв. От чого вони не помітили в розслідуванні. Не дивно, що у таких молодих жінок не було дітей. Звичайно. Невже ти цього не зрозумів? Терра нуліус, Гаррі. Коли ви прийшли сюди, то вирішили, що раз ми не засіваємо землю, вона нам не потрібна. Ви віднімали в нас нашу землю, гвалтували її і вбивали на наших очах. Тумбі не треба було підвищувати голос. І так було чути кожне слово. Ваші бездітні жінки – це моя терра нуліус, Гаррі. Якщо ніхто їх не запліднив, отже вони нічийні. Я всього лиш керуюся логікою білих і чиню, як вони. Але ж ти сам називаєш це манією, Тувумба. Ти сам розумієш, який ти хворий. Звичайно, я хворий. Але мені подобається моя хвороба, Гаррі. Вона позбавляє мене від іншої небезпечної хвороби, від якої організм перестає чинити опір і розкладається. Не применшу роль манії, Гаррі. Вони важливі у будь-якій культурі. Ваша християнська віра, наприклад, відкрито промовляє, як важко вірити, як сумніви терзають навіть найбільш мудрих і праведних священників. Але ж хіба визнати сумнів не однаково, що припустити віра людини і її манія, уява, проти якої змагається її розум? Не можна так просто відкидати свої манії, Гаррі. Можливо, винагорода чекає по той бік веселки. Гаррі ліг на ліжко. Він намагався не думати про Брігіту, про те, що в неї немає дітей. «А як ти дізнався, що вони бездітні?» – почув він свій власний хрипкий голос. «Я запитував?» «Запитував. Деякі говорили, що в них є діти. Гадали, я пожалію їх заради дітей. Я давав їм 30 секунд, щоб це довести. На мою думку, мати, яка не має при собі фото, де вона знята з дитиною, це не мати». Гаррі стало не по собі. «А чому блондинки?» «Ну, не сказати, що це правило. Просто так було менше шансів, що вони належать до мого народу». Гаррі намагався не думати про білосніжну шкіру Брігіти. Тувумба тихенько засміявся. «Розумію, Гаррі. Тобі багато чого хочеться дізнатися, але розмова по мобільнику – дорога розкіш. Ну, а в таких ідеалістів, як я, грошей завжди обмаль. Ти знаєш, що робити і чого не робити». І він поклав слухавку. Поки вони говорили, кімната поринула в сірі сутінки. З прорізу дверей обережно випав Старган і зупинився, ніби розвідуючи обстановку. Гаррі зіщулився під ковдрою. За вікном розпочав свій пізній концерт птах Кукабурра. Кінгс Крос знову заповнила нічна метушня. Гаррі знилася Кристина. Можливо, минуло всього декілька секунд швидкого сну, а може й більше, бо перед очима, здавалося, промайнуло півжиття. Кристина в зеленому халаті Гаррі гладила його по волосю і просила поїхати з нею. Він запитав, куди, але вона вже стояла край прочинених балконних дверей, і дитячі голоси у дворі заглушали її голос. Інколи його так сліпило сонце, що все для нього зникало. Він підвівся з ліжка, підійшов ближче, щоб почути її відповідь, та вона лунко засміялася і втекла на балкон, скочила на перила і зеленою кулькою злетіла вниз. Повільно кружляючи над дахами, вона кричала: «Приходьте всі, приходьте всі!» Потім у вісні він бігав по всіх знайомих і запитував, де буде свято. Але ті або не знали, або вже поїхали. Тоді він пішов у Фрогнебарт, та йому забракло грошей на вхідний квиток і довелося перелазити через огорожу. Опинившись по той бік огорожі, він зрозумів, що сильно подряпався. Червона доріжка крові тяглася за ним по траві, щебениці і сходинках вежі. Навколо не було ні душі. Гаррі задер голову і почав дивитися в небо, слухаючи, як кров скрапує на край басейну далеко внизу. А далеко вгорі, біля сонця, він помітив зелену фігурку. Вона кружляла. Він подивився з-під руки і виразно побачив її, прекрасну і майже прозору. Вночі він прокидався один раз, від гучного звуку, схожого на постріл. Він лежав і слухав, як іде дощ і гудуть вулиці Кінгс-Крос, а потім знову заснув. І решту ночі весь час бачив у вісні Кристину. Тільки іноді в неї було руде волосся, і говорила вона шведською.